रात मेरी अख खुल जावे याद तेरी सीने विच खिंच जाई पावे दस फेर मैनू हुण नींद किवे आवे सोनी देखे तेरा नाम दिल अरज़ा गुजारे अखियां दे अत्थरू भी सुक गए ने सारे तेनू भुल जाण वाले दिसदे ना चारे स